Vamos onde é com a bongo, aí vem vila que dá só não vou dizer que é single. Quando vem que é com pano, ao teiar em que é com chongo, cate lá na que é com o ídio, na nana em que vai com o filho. Balonzi na Mr. 2, Mr. 2, vou fazer vídeo lingone se seme su, seme su. Na dia nani cateau, anque buca micono de u sema, nani cateau, anque buca micono de u. Em que é com a vivi do lixa, sem game barato, mas cheiri cama gemo, neno a necessaire, nem mani listing que é cuepo. Mauzo e rap é bongo, yang fica platinum sano. Mauzo e rap é bongo, yang fica platinum sano. Bila J, Bila J, que com sawa na veuelas Bila Mala, Bila Mala, e o Nisawa foi pro Snoop Bila Dre, Bila Dre, Macumbucho Bila Kijiji ao bombo Bila Nyele, e que com a Vipi, mas já teme que angue com a Yuki Dogo, Nadani Wasani Wangejita o Alumendado, e que com a Vipi Bongo Record, e singe com a Yalfani, watu kama flani flani, tu singe o Askire Wan, angue em Banini Sister P, assim que com a ZB, angue com a Wabi R&B, assim que com a JD, angue em Banini Sister P, assim que com a ZB, angue com a Wabi R&B, assim que com a JD, Mambo kwa kina, na bado majibu sina, wezo mungu naonekana, angia muwengezekana. Nawaza mambo kwa kina, na bado majibu sina, wezo mungu naonekana, angia muwengezekana. Inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, inge kwa vipi, bongo mitumba isinge alalishwa, masista du pedo kusha, vipa ngetonesha, vidovo ngetonesha, yema poja ngekwisha, au figyo gani brother nani losing game. Inge kwa vipi bongo singe kwepo changu doa wateja wao je wange wapoa makaka poa au pengine matendo ya ubakaji ngewaingia au labda ni masatesi ndizo zingeokoa inge kwa vipi kasi ya kimwi kusinge kwa kondom yani inge kwa je bila kimwi tunge tinga kondom au kimwi ngekwepo halafu hakuna kondom nadhani mimi ningesema mimi na mabinti damdam inge kwa vipi ulipe buku tu kwa kila pumzi chimbe gani angediriki leo kupiga mluzi unadhani ni watu wangapi wangekuwa wazima labda tajiri Mapugala situ singe pona Inge kwa vipi kama bongo inge kwa kama New York Washkaji wange jazana ubalozini kwamba visa Au visa tungezipata bila kuongea kingereza Kama sio chizu tawaza maswali mina jiuliza Na waza mambo kwa kina na bado majibu sina Wezo mungu naonekana angia muwengezekana Na waza mambo kwa kina na bado majibu sina Wezo mungu naonekana angia muwengezekana Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Inge kwa vipi Yesu angerudi angemaliza vita Palestina na Yahudi Fikiri ungeisha vipi mgogoro wa nchi ya hadi Na fikiri uwepo wake ungeokoa maisha wangapi Inge kwa vipi kama Osama angeutawala ulimwengu wa Marekani wa Arabuni wangekuwa sungusungu Je magari angekuwa nani mablaki au wazungu Warabu angeilika wangetoka kwenye ukungu Inge kwa vipi ulimwengu kama kusinge kwa na dini Dunia bila dhambi kipimo cha uovu nini Polisi mahakama na gerezana angeenda nani Itaji zini tathmini inge kwa vipi hali amani Vipi kama duniani wangekuwa ni mabinti peke yao Je wangetembea uchi kwa sababu hakuna wenzao au wangelisiri Mitindo ingekuwa ya nini ya kazi gani kama kuna wanaume duniani vipi kama zungu wasinge ingia Afrika nadhani maendeleo kwetu angechelewa kufika magari ndege reli na nguo nani angeleta na bila biashara utuma wangekwepo Black America na waza mambo kwa kina na bado majibu sina uwezo mungu naonekana angia muwengezekana na waza mambo kwa kina na bado majibu sina uwezo mungu naonekana angia muwengezekana inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi na waza mambo kwa kina na bado majibu sina uwezo mungu naonekana angia muwengezekana na waza mambo kwa kina na bado majibu sina uwezo mungu naonekana angia muwengezekana inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi inge kwa vipi